Syrië als een belangrijke volgende stap en hoopt dan ook dat dit op zeer korte termijn zal plaatsvinden. Dat zei de minister van Buitenlandse Zaken John Kerry. Gisteren liet het Witte Huis al weten open te staan voor een gesprek met de Russen. De man die vanmorgen werd aangehouden nadat hij zich had opgesloten in een wc van een Thalys is overgebracht van het ziekenhuis naar het politiebureau. Daar wordt hij verhoord. Volgens een woordvoerder van de politie verloopt het verhoor moeizaam, vermoedelijk door een taalprobleem. De identiteit van de man is nog niet bekend. Ook is onduidelijk waarom hij zich had opgesloten op de wc. Door het incident lag het treinverkeer rond Rotterdam urenlang stil. Burgemeester Peter den Oudste van Groningen wil van de politie zo snel mogelijk een uitgebreid verslag hebben over de rellen gisteren in zijn stad. Supporters van Olympique Marseille en Groningen zorgden voor een hoop onrust in de binnenstad. De politie moet nu op het matje komen, bevestigt de gemeente aan de Telegraaf. Volgende week is er een spoeddebat in de gemeenteraad over de uit de hand gelopen voetbaldag. Het weer. Morgen valt er af en toe een bui. Meestal is het droog. Wel is het in de ochtend wel redelijk bewolkt. Later op de dag breekt de zon meer door. Maximaal 17 graden. En tot zover het nieuws. Dit is Leerhuis Radio Israël. Met elke week de bespreking van een gedeelte uit de eerste 5 boeken van de Bijbel. De presentator van deze week is Siep Buiten. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shalom, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shabbat, Shalom. Parsha Vayelech. De Torahlezing is dan het Deuteronomium, hoofdstuk 31. De Haftara-lezing, de profetenlezing, dat zijn er 3. Eentje uit Hosea, hoofdstuk 14, vers 1 tot 10. Joël 2, vers 15 tot 27. En Micha 7, vers 18 tot 20. De lezing uit de Brit Chadasha, Nieuwe Testament, is Romeinen hoofdstuk 10, vers 1 tot 17. Parsha Vayelech betekent letterlijk en hij ging. Ze gaan over de gebeurtenissen van Mozes' laatste dagen van zijn aardse leven. Ik ben 120 jaar oud, zegt hij tot het volk, en ik kan niet langer ingaan en uitgaan. Het leiderschap wordt dan overgedragen op Jozua en sluit het schrijven van de Torahrol af en vertrouwt het de Levieten toe om het te bewaren in de Ark van het Verbond. Elke 7 jaar moet de Torah in zijn geheel gelezen worden tijdens Sukkot, het loofhuttenfeest, aan het begin van het Shemitah-jaar. Iedereen moet zich verzamelen bij het huis van de Heer in Jeruzalem, waar de koning het dient voor te lezen. Vayelech voorzegt dat Israël echter de Torah zullen verlaten. Dit heeft tot gevolg dat God zijn aangezicht voor hen zal verbergen, maar ook dat het woord nooit uit de mond van hun nakomelingen zal verdwijnen. Deze Shabbat heet Shabbat Shuvah. Het is de enige Shabbat tussen Yom Teruah, Rosh Hashanah, en Yom Kippur, verzoendag. De Shabbat die valt in de 10 verschrikkelijke dagen. De periode van 10 dagen van inkeer en bekering, de Shuva. De periode tussen het aankondigen van het oordeel en de ultieme verlossing en verzoening op Yom Kippur. Deze Shabbat valt precies midden in deze periode en wordt daarom gezien als het omslagpunt van ellende naar hoop. Dit is precies de situatie zoals we die aantreffen in Deuteronomium 31. We staan aan het einde van 40 jaar woestijnleven en zijn aanbeland precies bij de berg Nebo, die ook Pisga wordt genoemd, die precies ligt op de grens van het huidige Jordanië en Israël. Beneden in het dal ligt de Jordaan. En Mozes zal niet meer mogen meegaan. Hij zal niet met het volk mogen binnentrekken, om 2 redenen. De ene is dat Mozes 120 jaar is. Hij kan niet ingaan en niet uitgaan, wat zoveel wil zeggen als dat hij te oud is om te reizen. De andere reden is dat Mozes niet met het volk mag optrekken vanwege ongehoorzaamheid. Hier zit volgens mij een diepere betekenis achter. Want de Heer gebiedt dat Jozua de plek zal innemen van Mozes. Het kan en zal niet Mozes zijn die het volk het beloofde land inbrengt. Het is de Heer zelf die voor het volk uit zal trekken onder leiding van Jozua. Het is Hoshea of Joshua die het volk brengt in het beloofde land. Niet Mozes en niet de Torah kan iemand het beloofde land inbrengen. Het zal God zelf zijn die voor zijn volk zal uittrekken. Het is Jozua, de tweede Mozes, de tweede Yeshua, die de deur is naar het beloofde land. Ja, het innemen van het beloofde land is hiermee een metafoor van de toekomende tijd, de Olam Haba. Ons leven hier op aarde, de Olam Hazeh, vindt zijn metafoor in de 40 jaar woestijntijd. Wij zijn onderweg naar de komende eeuw. Het zal niet Mozes zijn. Het zal niet de Torah zijn die ons brengt in het beloofde land. De enige die ons daar brengt is Joshua. Zo spreekt ook Yeshua in de Brit Chadasha, het Nieuwe Testament. Hij is het einddoel van de Torah. De Torah vindt in hem zijn vervulling. Daarmee is de Torah niet afgeschaft, maar tot zijn volle bestemming gekomen. Yeshua is daarmee de volledige belichaming van de Torah, het vlees geworden woord. Wie daarom aan Mozes blijft vasthouden, kan niet met Yeshua het land binnengaan. Mozes zei reeds dat er een ander profeet zou komen. Naar hem moeten wij luisteren. Daarom moet Mozes ook sterven om plaats te maken voor die andere profeet. Op een wonderlijke manier vindt de overdracht plaats. Mozes en Jozua staan zij aan zij in de Ohel Moed, in het heiligdom. Daar verschijnt de eeuwige in een Be'amut Anan, een wolkkolom. Dat is opmerkelijk. Immers was de eeuwige tijdens hun tocht door de woestijn steeds hun gids in de vorm van een wolkkolom. Overdag. De wolkkolom representeerde de aanwezigheid van God. Als de wolkkolom in beweging kwam, kwam ook het volk in beweging. Als de wolkkolom stilhield, settelde het volk zich rondom de wolk. De wolk in het midden, God centraal. In dat centrum vindt de overdracht plaats van het leiderschap van Mozes naar Jehoshua. Als de Talmidim Meshichim, de volgelingen van Yeshua, zien hoe hij wordt opgenomen in de hemelen, onttrekt ook een wolk hem aan hun ogen. Zo moet het ook zijn gegaan tussen Mozes en Jozua. Een wolk onttrekt hen beiden aan de ogen. En ze zijn ten volle opgenomen in de aanwezigheid van de eeuwige. En dan spreekt de eeuwige, zowel met Mozes als met Jozua. En wat de eeuwige zegt tegen beiden is precies waar het deze Shabbat over gaat. Namelijk oordeelsaanzegging bij het verlaten van Gods Torah en de opdracht sterk en moedig te zijn bij het innemen van het beloofde land. Vandaag Shabbat Shuva, de Shabbat van het kruispunt tussen oordeel en verzoening. Israël zal afwijken van de Torah en zal daardoor niet tot haar doel kunnen komen. En het doel is het vlees geworden woord, de levende Torah. Leven naar de Torah vanuit het innerlijk, waarbij de Torah wordt geschreven in het hart. Wie het woord verinnerlijkt heeft, kan het ten volle uitleven. Maar dat doel zal Israël niet zonder moeite en strijd bereiken. En de Heer zei tegen Mozes: zie, u gaat bij uw vaderen te rusten, en dit volk zal opstaan en als in hoererij achter de vreemde goden van het land waar het naartoe gaat, aangaan, in het midden van het land. Het zal mij verlaten en mijn verbond, dat ik met hen gesloten heb, verbreken. dan zal mijn toorn op die dag tegen hen ontbranden. Ik zal hen verlaten en mijn aangezicht voor hen verbergen, zodat zij opgegeten zullen worden en veel verschrikkelijke dingen en noden zullen het volk treffen. Zodat het op die dag zal zeggen, hebben deze verschrikkelijke dingen mij niet getroffen, omdat mijn God niet in ons midden is? Was God niet in Auschwitz, in Birkenau, in Bergen-Belsen, in Sobibor? Verschrikkelijke noden zullen hen treffen. Hoeveel Joden hebben God niet vaarwel gezegd na dit verschrikkelijke gebeuren? En toch, we mogen ook niet vergeten de woorden die de Eeuwige tegen Mozes zegt vanuit het midden van de wolk. Deze woorden zullen niet vergeten worden uit de mond van het nageslacht. Dat betekent dat als de woorden in de mond van het nageslacht zal blijven, zal ook het volk blijven. God heeft zijn volk toch niet verstoten? Volstrekt niet, zegt Paulus. We mogen ook niet vergeten de woorden die de Eeuwige tegen Jehoshua zegt vanuit het midden van de wolk. En hij gebood Jozua, de zoon van Noen, en zei, wees sterk en moedig, want u zult de Israëlieten brengen in het land dat ik hun onder ede beloofd heb, en ik zal met u zijn. Met Jozua zal het land worden ingenomen dat God als erfdeel heeft beloofd. Het is en het zal zijn beloofd land. Daarmee zitten we op het snijvlak van oordeel en belofte, van toorn en verschrikkelijke dingen, maar ook van voorspoed en verzoening. In deze dagen tussen Yom Teruah en Yom Kippur mogen we beseffen dat Gods toorn ten volle is gekomen op de knecht des Heren. Vanuit Joods oogpunt is Israël de knecht des Heren, die het oordeel van de wereld ondergaat. Vanuit Messiaans en christelijk oogpunt is het Yeshua die de knecht des Heren is. Hij heeft onze overtredingen gedragen en onze ziekten heeft Hij op zich genomen. Hij is van God verlaten, zodat wij nooit meer door God verlaten zouden worden. Is dan de Torah nutteloos geworden? Heeft het dan geen enkele zin om de Torah te bestuderen, eruit te leren en na te leven? God geeft Mozes de opdracht de Torah ter hand te stellen aan de Levieten, zodat zij iedere 7 jaar volledig voorgelezen worden tijdens de Shemitah, tijdens Sukkot. De Shemitah is het jaar van de kwijtschelding. Wat een bemoedigende opdracht. De Eeuwige spreekt al van kwijtschelding nog voordat de zonde is begaan, onder voortdurende voorlezing en naleving van de Torah, zo goed en zo kwaad als dat gaat. Want de redding en de verlossing ligt niet in de Torah zelf, maar waar de Torah op wijst, de levende Torah, het levende woord, Yeshua Mashiach. Wie dan deze Torah leert en doet, die zal groot heten in het komende koninkrijk. We celebrate Messiah, Hosanna, Hallelujah. We come into your presence now with praise. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. We celebrate your righteous holy ways. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, Hallelujah. We celebrate Messiah, Hosanna, Hallelujah. We revel in your presence now with joy. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. Together we lift up one mighty voice. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, Hallelujah. Your goodness surrounds us. Hosanna, Hallelujah. In mercy you found us. Hosanna, Hallelujah. We celebrate Messiah. Hosanna, Hallelujah. We come into your presence now with praise. We celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. We celebrate your righteous holy ways. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, Hallelujah. We celebrate Messiah, Hosanna, Hallelujah. We revel in your presence now with joy. we celebrate Messiah, Yeshua HaMashiach. Together we lift up one mighty voice. Messiah, Messiah, Yeshua, Yeshua, Hosanna, Hallelujah. We celebrate Messiah, we celebrate Messiah, we celebrate Messiah, celebrate. De Haftara-lezing, de profetenlezing van deze Shabbat, zijn drie gedeelten uit Hosea, Joël en Micha. Ook de profeten staan in het teken van oordeel en verzoening. Om te beginnen de lezing uit Micha 7, vers 18. Wie is een God als u, die de ongerechtigheid vergeeft, die voorbij gaat aan de overtreding van het overblijfsel van zijn eigendom? Hij zal niet voor eeuwig vasthouden aan zijn toorn, want hij vindt vreugde in goedertierenheid. Hij zal zich weer over ons ontfermen. Hij zal onze ongerechtigheden vertrappen, ja, u zult al hun zonden werpen in de diepte van de zee. U zult Jacob de trouw bewijzen en Abraham de goedertierenheid, die u aan onze vaderen gezworen hebt vanaf de dagen van weleer. In dit gedeelte zitten twee kernwoorden die twee eigenschappen zijn van God, namelijk gesed, wat vertaald wordt met goedertierenheid. Gesed is bij uitstek het woord dat uitdrukking geeft aan het verbond dat God sloot met Abraham. God vindt vreugde in goedertierenheid, in gesed. Hij is blij met het schenken van genade. Hij gaat voorbij aan overtredingen. Het tweede woord is racham, wat vertaald wordt met ontfermen. Hij zal zich weer over zijn volk ontfermen. Het woord racham betekent ook baarmoeder. Dat is tekenend voor hoe God omgaat met zijn volk. Hij behandelt hen als een baarmoeder een kind. God omgeeft zijn volk, beschermt zijn volk, voedt zijn volk, geeft leven aan zijn volk. Een baarmoeder is bij uitstek het orgaan om te baren, om leven voor te brengen. Hoe moeizaam het groeiproces ook gaat en hoe pijnlijk de weeën ook kunnen zijn, de bedoeling is leven geven. God is niet uit op vernietiging van mensen, maar dat mensen zich bekeren en leven. Dat komt tot uitdrukking in een ander beeld in de Haftara-lezing, namelijk uit Joël, hoofdstuk 2, vers 18. Toen nam de Heere het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. De Heer antwoordde en zei tegen zijn volk, zie, ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als een voorwerp van smaad onder de heidenvolken. Het beeld dat hier wordt opgeroepen zijn drie dingen, namelijk koren, nieuwe wijn en olie. Dit beeld is ook heel bekend bij de profeet Hosea. Als Israël ontrouw is, dan onthoudt God hen koren, nieuwe wijn en olie. Als Israël zich bekeert en trouw is aan God, dan ontvangt zij overvloed aan koren, nieuwe wijn en olie. Koren, nieuwe wijn en olie zijn drie prachtige beelden. Het zijn drie metaforen. Koren is basisvoedsel, bron van eerste levensonderhoud. Koren wordt in verband gebracht met brood. We kunnen het niet allemaal behandelen, maar er is een verband met het manna dat Israël in de woestijn ontving. De uitspraak van Yeshua, ik ben het brood des levens, geeft uitdrukking aan de inhoud van deze prachtige metafoor. Wat God Israël niet zal onthouden, is levensonderhoud in materiële zin. Maar zij zal ook in geestelijke zin gevoed worden door het levende brood. Yeshua is dan ook geboren in Bethlehem, wat broodhuis betekent. Nieuwe wijn is verbonden met Israël. Israël wordt vergeleken met een wijngaard en God met de landman. Als er nieuwe wijn zal worden gegeven, dan zal Israël ook levend zijn en een nieuwe generatie voortbrengen. Als de wijnoogst er is, dan is het stadium van eerste levensonderhoud voorbij. Wijn gaat een stap verder. Wijn geeft levensvreugde. Daarom wordt op Shabbat wijn gedronken als teken van levensvreugde en blijdschap. Ik geloof zelf dat als het brood mag verwijzen naar Yeshua, dan verwijst de wijn ook naar Yeshua. Wij mogen ons verheugen in Hem. Hem als het ware indrinken, waardoor wij vervuld raken van Hem. Het is dan ook geen wonder dat op Shavuot de geest werd uitgestort en God zichzelf gaf en mensen dachten dat ze dronken waren. Het derde beeld is dat van de olie. Olie is het stadium van basislevensonderhoud en levensvreugde voorbij. Olie is het stadium van overvloed en luxe. Met olie wordt brood gebakken, maar met olie wordt men ook gezalfd. Zalving is toerusting, is bekrachtiging. Daarom worden priesters en koningen gezalfd. Als Saul tot koning wordt gezalfd, ontvangt hij de Ruach HaKodesh en begint te profeteren. Olie is dus een beeld van de Heilige Geest. Messias zijn betekent ook gezalfde zijn. Iemand die gemachtigd en bekrachtigd is tot een bepaalde bediening. Deze drie beelden, koren, nieuwe wijn en olie, hebben dus alles te maken met het goede dat God zijn volk zal geven. Dat is niet afhankelijk van hun gunstige of ongunstige gedrag, maar te danken aan Gods goedheid en ontferming. Dat is precies wat de profeet Hosea wil uitdrukken. Er staat in de Haftara-lezing: ik zal hen vrijwillig lief hebben. In het Hebreeuws wordt naast ahav, wat liefde betekent, ook het woord nedava gebruikt. Nedava betekent vrijwillige opoffering. Is dat niet precies wat Johannes schrijft over Yeshua's vrijwillige opoffering in Johannes 3, vers 16 tot 17? Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden, opdat Hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door Hem behouden zou worden. Het is zelfopofferende liefde die God zijn volk toezegt. Hosea vervolgt: ik zal voor Israël zijn als de dauw. Hij zal in bloei staan als de lelie, wortels schieten als de Libanon. Zijn jonge loten zullen uitlopen, zodat zijn pracht zal zijn als die van de olijfboom. En hij zal een geur hebben als de Libanon. Ze zullen opnieuw in zijn schaduw zitten, koren verbouwen en in bloei staan als de wijnstok. Zijn gedachtenis zal zijn als de wijn van Libanon. Efraïm, wat heb ik nog met de afgoden te maken? Ik heb hem verhoord en zal naar hem omzien. Ik zal zijn als een altijd groene cipres. Door mij is bij u vrucht te vinden. Het beeld dat hier wordt opgeroepen is dat het herstel van Israël direct verbonden is met het herstel van het land. Wie nu door Israël heen rijdt, ziet een grillig patroon van vruchtbaar en dor land. Dor land, wat synoniem is voor het terughouden van zegen, maar vruchtbaar land voor zegen. God zegt: ik zal voor Israël zijn als de dauw. Daardoor zullen zij opnieuw koren verbouwen en druiven verbouwen. Dan kan zelfs een dorre woestijn zoals de Negev tot bloei komen als God zijn zegen niet meer onthoudt. Met Israël zien wij uit naar het moment van verzoening met zijn volk, wanneer de Messias zal komen en zijn voeten zal zetten op de Olijfberg. Dan komt in vervulling wat de profeten geschreven hebben, dat het land zijn volle opbrengst zal geven, zodat er brood te over is. De lekkerste wijnen uit Israël zullen komen en de olie rijkelijk zal vloeien. Praise the Lord, all ye nations, praise Him, all ye people. Op Shabbat Shuva denken wij na over het komende oordeel, Yom Teruah, en komende verzoening, Yom Kippur. Als wij kijken naar het volk Israël op dit moment, dan komen er allerlei vragen in ons op. Israël heet een Joodse natie, maar is eigenlijk een seculiere samenleving. De Messiaanse beweging is wel sterk groeiende, maar is nog slechts een betrekkelijk klein deel van de hele samenleving. Het overgrote deel van de orthodoxe bevolking heeft een grote ijver voor naleving van de Torah. Daarin schuilt het diepe verlangen werkelijk te willen leven naar Gods geboden. Maar velen weigeren Yeshua te zien als de Messias. Die afwijzing van Yeshua als Messias en het strikte naleven van de geboden is voor Paulus aanleiding om de Romeinenbrief te schrijven. En zo vragen velen zich af, moeten niet-Joodse gelovigen zich ook aan de geboden houden? Romeinen 10, vers 1 tot 17 is de lezing van de Brit Chadasha, het Nieuwe Testament voor vandaag. Paulus heeft de oprechte wens dat Israël gelukkig wordt. Maar, schrijft hij, want ik getuig van hen dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich aan de gerechtigheid van God niet onderworpen. Maar de gerechtigheid van God bedoelt Paulus natuurlijk Yeshua, die Heer is, en Messias, in het Grieks Christos. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Die Christus, of in het Hebreeuws Messias, is het doel van de wet. Je zou kunnen zeggen dat de Torah, Gods onderwijzing, een foto is van de Messias. Je kunt je werkelijk druk maken om die foto waarop de afbeelding van de Messias staat. Maar als de persoon die op de foto staat in levende lijve voor je staat, dan gaat natuurlijk je volle aandacht uit naar die levende persoon. Daarmee is de foto niet waardeloos geworden, maar de werkelijkheid staat voor je. Nu gebruiken velen deze tekst als aanleiding om te suggereren dat de volgelingen van Jezus de wet, de Torah, terzijde kunnen schuiven als zijnde wetties. Nu is Christus gekomen. Zeker, dat is zo, Baruch Hashem, God dank. Maar de Torah is de foto van Christus. Ons beeld van wie Christus is, moet bepaald worden door de foto en de werkelijkheid. Hoe kunnen wij anders de Messias herkennen als wij zijn foto niet eens kennen? De werkelijkheid is dat de foto van Christus precies overeenkomt met hem als levende. Voor ieder mens, Jood en niet-Jood, ligt er dus een grote uitdaging te ontdekken waar de Messias terug te vinden is in die Torah. Paulus vervolgt, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen die hem aanroepen, want al wie de naam van de Heer aanroept, zal behouden worden. Het is duidelijk dat door geloof er redding is voor zowel de Jood als de niet-Jood. Abraham is door geloof rechtvaardiger geworden. De Torah was toen nog niet geschreven. Datzelfde geldt ook voor Isaac en Jacob. Pas nadat Israël uit Egypte is geleid, is de Torah gekomen. De kern is en blijft dus, voor zowel Jood als niet-Jood, het geloof. Vanuit dit geloof zal zowel de Jood als de niet-Jood naar de Torah willen leven, omdat deze Torah de genade uit geloof verkondigt. Daarvoor moeten wij onze oren openzetten voor de boodschap van de hele schrift. Paulus schrijft, zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van God. Het zijn met name orthodoxe Joden van de Chabad die zich bezighouden met de Kabbalah, een mystieke visie op de Torah die nauwe verwantschap vertoont met New Age en het vroegere Gnosticisme. De Kabbalah schrijft voor dat men zich aan de Torah dient te houden om vanuit goede daden op te klimmen tot het goddelijke en zo de wereld te verbeteren. Het is opmerkelijk dat Paulus dergelijke woorden gebruikt in Romeinen 10 vers 6. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Want als een mens zichzelf wil opwerken naar de hemel, schrijft Paulus, dat is dan Christus naar beneden brengen. Het is overduidelijk dat geen enkele goede daad vanuit de Torah enig gewicht in de schaal legt voor jezelf behoud. Het is alles uit geloof. Maar Paulus zegt daarmee niet dat de Torah niks goeds heeft te brengen. Integendeel, want er staat ook, dichtbij u is het woord, in uw mond en in uw hart. In het Grieks wordt hiervoor woord het woordje rhema gebruikt. En als rhema wordt gebruikt, dan duidt dit altijd op een woord dat tot je hart spreekt in een bepaalde specifieke situatie. Het woord dat je in de mond neemt, uitspreekt, komt vanuit je hart. Dat is dan geen dode letter, maar dat is leven vanuit de geest. Wie vanuit dat geloof, vanuit die geest, wil leven vanuit de Torah, die heeft het werkelijk begrepen. Het is dan ook geweldig te luisteren naar de getuigenis van Joden die Yeshua als de Messias van Israël hebben ontdekt. Shabbat shalom umevorach. I have drawn you with my loving kindness. I have loved you with an everlasting love. I will build you up again, and you will be rebuilt, O Virgin Israel. U luisterde naar het programma Leerhuis Radio Israël. Een wekelijkse bespreking naar aanleiding van de Bijbelgedeelten die elke week door de Joodse gemeenschap wereldwijd worden gelezen. Heeft u vragen of opmerkingen? Of heeft de boodschap u aangesproken?

Stand against you. Who among them is your friend? The king is calling from his throne in Jerusalem, seeking those that he might send. The Holy Spirit is my armor, the word of God is my sword, and I am going Zion, in the army of the Lord. And I am going into battle for Zion, in the army of the Lord. So be strong in the Lord, and in the strength of His might. Be alert with perseverance for the saints, and be praying at all times. The Holy Spirit is my armor, the word of God is my sword. And I am going into battle for Zion, in the army. Take up the shield of faith, for we wrestle not with flesh and blood, but with the powers of the air. Put on the helmet of salvation and shod your feet to take the good news everywhere. The Holy Spirit is my armor, word of God is my sword. I am going into battle for Zion, in the army of the Lord. The Holy Spirit is my armor, the word of God is my sword. And I am going

Hayir Eid. Very soon, when Moshiach comes, we will greet him with joy, with singing and dancing, and together we will sing. RadioIsrael.nl. Het is nu 10 uur. Dit is WNC. Ik ben Casper Kooi. Goedenavond. De Amerikaanse president Obama ziet militair overleg met Rusland over de situatie in Syrië als een belangrijke volgende stap